الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. سورة توبة آخر کے ترغیبات او د مومنان و شان الله طرفنا پاری ټول باندې مهرباني اول کې هم ذکر کړی و چې الله دی باندې خپل رحم او مهرباني وکړه او دا دویم ځل ذکر کړي ځکه دې کې دا غدریو کسانو د توبې ذکر دی چې 50 ورځې داغي توبه راستو شي وا 50 ورځې پاغي باندې ډېر لوی غم او پریشانی وا ځکه داغي د وژنې نوم د پیغمبروم واغستو چې علی النبی نوم د مهاجرینو او د انصارو سره دینه چې دینه سو ګناه نه ده شوی پیغمبر پاک نه سو ګناه شوی دی او د مهاجرینو نه سو ګناه شوی د انصارو نه ایس ګناه نه ده شوی نو معلومه شو چې تاب الله در دیو جنا نیچ دی چانه سو ګناه شوی داغه الله داغه د پاره دا ذکر کی چې ما په مهرباني وکړه ما په د خپل رحمت رجوع کړه دې کې دا ضروری نه چې ګندې بندنه سو ګناه او خطا شوی دی نه دغه سه الله خپل طرف نه خپل بندیان باندې رحم کوي اگر کاری نو سغلتی او خطای نه شوی تقدل تجوی لقد تاب الله نور سربا دار دریو تن ذکر مو کی یذ ټول باندې الله خپل رحم او فضل کو او دی غلطی خطای چې شوی د چانا هغه معاف کړی بل طرف ته د تبوک د جهاد سختی بیانې چی دیتا سنگا غزوِ تبوک وی دیتا غزوِ عسرہ اموی لیشی جنہی اغا جہاد چیغی کڑی را سخت را سیدلی وان مومنانو تا زکی ام انزل دیرو میاشت پوری گرمی ام زیادتا وان خلق ام زیادتا ټول جهادونو نه پدې چې د آخري جهاد د پیغمبر نه پدې کې لخر ډېر زیات و ولې په بازار کې هو 313 کسان او ډېر لګو اوله مخه بیا دویم مخه کې چې جنگ او حضورونو وسو کسان صحابه کرام پیغمبر سره او بیا د فتح مکه چې دا هم یو غزوه او جهاد و دې کې لزر کسان بیا په دې پسې نزوی چې غزوه حنین جنگو راغی کې دولت زرو د خیبر په جنگ کې 1500 او په دې کې 13000 کسان د تبوک غزوه جوا ټول نه زیات نو په دې کې خدا سي جنگ او قتل او قتال ډیر نو شوي په دې کې هغه روم کې ډیرو قومونو پیغمبر سره صلح وکړي او صلح دا چې بس په ځان باندې د اسلام هغه جزیه ومنله. اگر که د روم هغه مرکزی بادشاہی چې وا د هرقل هغې سره هم صلح شوې وه خو فتحه خو نه شوه که نه جنګ ونه شو خو لیکن روغې او صلحې پکې ډېرې زیاتې وشوې او سختی دومره وه چې صحابه کرام وایي چې مونږ به شپږو وو تنو په یو کجوره باندې گزاره کوله یو کجوره وه یو تن به خولې کې یو سات وچوپله بیا به بله ورکړه یو ګوټه به بیا ورپسې اوس کې بیا به هغه هم دغسې وچوپله بیا به بله ورکړه هغه به ورپسې یو ګوټه به اوس کې بیا بله تر دې چې اووم تن ته به رسېده نو تشه ډوکې او پاتې شوی و د اوبو دومره سختي وه چې صحابه کرام وایي چې بس مونږ وایي چې دا زمونږ د موت وخت دی د مرګ وخت دی اسن دی نه کنه ډیرو پکې به او حلال کو د هغې په لري کې به چې کوم اوبه وي نو هغه به یې نه جوړ کړي هغې هم ګزاره نه کېده بیا نبی علیہ السلام تاوی فریاد کو نبی علیہ السلام دعا وکړه فریاد را له باران شو بیا غی ټول مشکونه او لو خیر سره ډک کړو قرآن دې دې کې دا غی دا سختې نه تعبیر کوي کنه لقد تاب الله على النبي یقینا چلا ډیر لوی مهرباني کړی دا پیغمبر باندې هم ول مهاجرین او مهاجرین باندې هم هغه مکی والا خلق چې هجرت کړي هم ول انصار او پانصار باندې هم مدینی والا خلق دا دي کنه چې مخکې ویلو چې سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم او یاد هغه د پاره خصوصی بشارت ذکر کړو چې رضی الله عنهم ورضوان فضلته دا غي نه تعبیر پتا به سره وکړو الذین غزن سوار یا توالت نمراد دی اغان سوار او مهاجرین نتبعوه چې د دې پیغمبر تابعداري کړی و په ساعت العسره هغه وخت د ډېرې سختۍ کې عسره ځکه دا نوم ته کې خوځې شي چې جيش العسره او یا غزوه العسره ته وایي د تبوک جنگ ته په ساعت العسره تبوک خنوم دا غي مقام هم وو وې دیو جنواتا تبوک وې چې کله یو باندې زما ککنی د خاور کوشش کوي د وبو کوشش کوي چې وبو راوځي وبو راوځي نبی له سلام وې چې یبو کونا دیو زما ککنی هو بکم دی یبو کونا تبوک و تذکوی کا نفع چو بنوی پزمو کا کفا دار دیا و سختی و کا نفع من بعد ما کادا یزیغو قلوب فریق منهم دا پس داغینا چنز دیوا چکاگشوی زرنا دیو ڈلی پدی کیم دمرا حد تا خبر رسید لیو کنه انسان خو دور برداشت نشی کولی چکل دمرا سخت راشی نو بیا دیر چتا دیر خاص بندیان بای چیغی صبرو کی و برداشت باو کی بس اکثر دائی چیغی لڑشی چتا بل پل مخاو کی او د ځان غمی و سره په بل چې سکار نه وي داسې وخت کې ډېر خلک ګډوډ شي خو الله رب العزت وایي چې دا صحابه چې وکنه کدي باندې هر څومره سخت راغلی و خو زړونو کې کوګواله نه راغلی ځکه کاده و سره راغلی چې نږدې وه خو لیکن زړونه نه و کاږه شوي ښه سنگ چاہلے عمران کیا دعا تی رشی وکنا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا یا اللہ تا ہمونگ تا ہدایت کردے ہمونگ دیر کمزوری ہو او پزانا ہم یقین نشتا نزمونگ ضرورنا کاغنہ کے حلاک وشو اخوزان لے او سببو چه اغنور و دشمنان و شیطانان و شکونا و شبهات اچول کنا کل در وجنم دیو بنده پزر کسو بلس سوچ راشی او دلتا کسو سخته پوجه بانده پدین کسو سختشتا کنا خواه خودکا اللہ رب العزتو اکا دا نزده و چکاگشه و ذرونا دیو ڈلی پدی کیم ولیکن کاغنشو ولی سمتا والیم بیا اللہ خپل رحم و مہربانی وکړه په دې باندې انتظام ولوکو او باران نه وکړو دا چې ورسیدن نو الته کې بیا فراخی او سعادت پیدا شو چې صلح به کول نو خامخا مالونه به راوړو چې دا غي د غنیمت مثال انو بیم روف الرحیم یقیناً چا اللہ پا دی باندے دیر مہربان او رحم والاوم وعلى السلاسة اللذین خلفوم دا تاب اللہ و سرد مہربانی اکلا اللہ پا غدریوتن باندهم اغدریتنا خلفو یو معنی چداغی توبہ دیر رستو کلیشوان پندو سردے خلیفو رستو کلیشو ادو این مانا اغدری تنا چیغی پاتی کلیشیو دو تبوکنا اپا غیبان دی دا پندو سردے دیر خرابی ہوتے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت سردی پوری چتنگ شوا پدی باندی دمکان بیما رحبت سرد پر آخینا زمک آغا زمکا و تنگ شوی نوا خود دی باندی دمر پریشانی رالا چی دا ارت زمکا پی تنگ شوا تا دا پریشانی اثری کنخا بند باندی دا سی حالت راشی چې د ازمک آسمان نو تډیر لکھ کاری او ای چې زین اوته چته ها دا مطلب تقریبا انداز حالت راغله او وضع قتلهم انفسهم او تنگ شو په دې باندې خپل زړونه تنگیدل معنا لکه دار چا نفس کی بدارات لکنا ازلو کا گیدل دیتا ویلشی چیزی حد لا انسان راشی نکل دا مرک سوال کئی چی اللہ دی جون نخو مرک خده دغام دا حد نتجاوز دی چی اللہ ما نکلی چیزا بنوائی خواه اگر که آغیوی چه منسو که بز ظلون هم داسته دی چه نور صبر نشو کوله که نا تنگ شو پذیبان دی اخپل ظلون دغه سه کلا پا داسه حالت که انسان اگه دین پریدی اگه کلمه پریدی اگه اخپل اسلام پریدی الارش دیر خلق د دې د وجه نه مرتد شوی کنه او سخت خواغه وخت کې هغه وخت کې سخت وي ښا دلته څه سخت دی ښا دلته وړې مرګري و زمونږه همون به څه کوشش مو شي شو کو ناری بام دې مسلې سره لګ عادت کړل او غریب هم دا خپلې گمراهی او سرکشینا منکلل ناغیو بانده محنتو که ناغ سرکشی داو چیو خو جوار کرو ناغینا نصب ریدو بلده سی نشی مشی بیم کولی ناغر سی پری خودو خلق خوشحالشو چیر داو چی بکارو که ادا سړی خو نو بس میاش لانو شوی چې دا غي اقتصادي حالت خراب شو ډیر لوګه او تنده پیراله بس بیا ورواړې دا خپل جواری او خپل نشي او ارسه شروع کړو هر کدا ولي ویر بس ما باید داس وقت چه تنورا ولی جون که خواه چنه دا خوراک سوان نور سوان دا غصوی ناستو داسو سخت ده اصر سخت پاقی خلقو بانده را غلیوی ولیکن دینی نو پریخی دا عقیده نو پریخی دا پیغمبر مرگرتی نو پریخی وزنو او یقینیو که اللہ ملجأ من اللہ الا الیم چی نشت دے زید پنایے او نشت دے زید تیختی انشتا زید خلاسی دا اللہ نا مگر اغسرا کم پا لبا تختی دا اللہ دا عذابنا و دا گرفنا اس چیز خلاسی نشت دے اس قسم بد دغه خلاصې دې چې راشي او هغه ته رجوع کې هغه ته ځان ملامت کې او هغه ته فریاد کې او د خپل ګناونو توبه او باسي دغه خلاصې غواړم چې قران وی ففروا الی الله ففروا الی الله اے خلقو او تخته د دنیا نه او د ګناهونو نه او د شیطان د دی وسوسو نه او تابعدارین الله تان او سېمانا کې الله سره رجوع کې کنا نه هیڅ به نه بیا الله عمل جاء من الله الا اله او پس رینې دا مثالونه ذکر کړیو چې لکه وګوره ماشوم ته وګوره کنا کله چې مور او پلار راګیر کیو ټکایې نو خيار ماشوم هغه یې چې پرامند کې او جولې کې پریو دي نو زاغي پر رحم راشي کنه خدای ایس رحم نه ده دا راه ایس رحم نه ده وانت ارحم الراحمین دا یو الله دې چې داغه رحم صحد نشتا سنتهای نشتا او اسو ټکای نه په زور اجازه سه امتحانونه پیراولی کنه او جو خيار باندې نو حضر الله ته رجوع کی او توبه او باسی خپل ګناونه او الله سره روغ او صلح او کی صفائی او کی نو بس الله پر رحم کوي. دا خو د امتحان ځای راضی وو پکې خام خا یقین یو کو چې نشته دې زید پناه او زید خلاصی د الله د عذاب نه چله الی مگر دی الله سره بس هغه سره پناه ده هغه سره خلاصې ثم تاب علیهم بیا دومره وخت پس 50 ورځې پس الله په دې باندې رحم وکړ توبه قبول کړم. تاب علیهم سمانا دې وړمبی معنا ودایي توفیق ولا ورکه د توبې تاب علیهم خو چې نور سب او دا توفیق دې کړه چې دا یو پکې ډیر مشهور سره یو ډیر جان غشتا تر دې چې روم نه وته خطر راغی د بادشاہ طرف نه تمر مشهور سره یو کعب او خط کې وته لیکلو چې مونږه خبر شو یو چې تا باندې ډیر زیاتې کیږي ګوره خلک استاد خبر نه منه کړي دې اسلام کلام نه منه کړي دې خرسول او غستل او څوک دل سودان در کوي تمره سختي ستا په شانته انسان او څوک مونږ لرا لیکننو ستا به تمره قدرې تمره به عزتي او باتو ناغوي زو د نور سره نظر نوم تنګو وجه دا ختم ویلی دنو ډېر اومي جوړل چې خدای د دې حد تر رسیدم چوس د کافرو زمانه امید کیږي د کافرو ماته تما سره پیدا شوا چې دی خپل دین پریزي او مون سره برازي نو عیسایت به قبول کی دا وګړي راشنا خبره نو تا به معنا دا او چې الله ول توفیق ورکو او په هیڅ خبره باندې دوکان نشو توفیق ورک دی لرم لیتوبو چې الله ته توبه وباسي دغه توفیق مخکې ده کنه چې الله توفیق دے سوال خلق کوي کنه چې الله توفیق ورکې نو بیا انسان توبه وباسي او رجوع کيو ان الله هو التواب الرحیم بیشک الله دې توبه قبلون کې مهربان. لقد تاب الله على النبي یقیناً چې الله ډېر زیاته مهرباني وکړه او پیغمبر باندې هم چې په دای سخت کې أغلا د سلو یا حوصله ورکړه ځکه خلک هغه پس روان وه دا ډېر غټه ذمہواری دی او مشر ها ټول هغه پس روان ناګه دې ارس ذمہوار وو کنه ها ناغس کولی شو خطاب اللہ ارسول اللہ کولو چنہ بتو پریشان کی گیا نبستہ مرگری پریشان کی گی اللہ بتا سٹو اللہ عزتم در کی فتح بم در کی غلب بم در کی دمر لری منزل خا ازمر دیر خلق دا بغیر دا اللہ دا میربانے نکو نکی گی ادا خو لا ډیر ته نه پاتیم شو چې غي سره سوړلې نه وي غي سره خرچې نه وي نغي پاتې شو دي وای نه ها والمهاجرین والانصار او دا که سي مهرباني وکړه په مهاجرین او انصارو الذين تبعوه دا کسان چې دې پیغمبر تابعداري وکړي او امر کوي کړي وا پی ساعت العسرتی پا غدیر سخ وقت کی هر قسم سختی و ام منزل دیر و ام گرمی زیادت و ام لوگ و تند و دسکلو سنو و دخوراک سنو توب توب در دیر دا اقل نبعی دا خبر رکھا پا یو وکا جو ربان دی بسنگس یو تن گزارا نشی کن گزارا کم دا نو و تنو پا یو وکا جو را وقت دی رکھا حابیا به ورپسې یو ګټو بوس کې لکه ګولې چا چا کنه 10 فی ساعت العسرت من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم دا پس دا غینه په الله مې ربانی وکړه چې نزدې و چې کاغشې وې زړونه دې او ډلې دې خلکو ټول نه خدا سي پکی با دې کمزوري کنه اوس په ډیر شو زارو کسانو کې به خامخا داسې ټول خو یو شانته نشي کېږي چې وی به مطلب دا دې دومره سخت سره نو عادتو کې دې چې دا غې دې پردالوم به موقوا کنه نو خود دا غی ذرن نو بدیتا سیار شوی چی وز دا کار پریدو سمتا با علیم بیا اللہ رحم و کپدی باندی او خصوصی مہربانی و کپدی باندی ذرن والا مضبط کرل انہو بیم روف الرحیم یقنان چی اللہ خاص پدی باندی دیر مہربان او رحم والدیم وعلى الثلاثه الذين خلفوا او مهرباني او کلا قبول والد توبه او کو پاغدري او کسانو چرستو شيو ډير وخت 500 ورځې رستو شوا توبه داغي يا اجي پات شيو د تبوک نه چې او دا کعب ابن مالک رضی الله عنه او بل هلال ابن امیو او بل مراره ابن ربیعہ تدریتنو دیبان دیم رحمو کو دیم اگا پریشانے و غمونیتن لرکلو حتی تردی پوری ذاقت علیم الارض چکلا تنگ شوا پا دیبان دیزمکا بیمارا حبتو سرد فراخینام دیرا فراخ او دیرا ارتا تمکاو او پاگی بانده تنگا شوا در عزیده سی وقت پا انسان پار چا راضی خو صد نور نور وجن راضی بی زمکاوی زمیده خپون تختی در سخت ای کنخا از واقع تعلیم انخوتم او تنگ شو پا دی بانده زلو نددیم وَظَنُّوا أَنَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ او یقین یو کو چې کوم په لوزو بل ځای خو نشته بغیر د الله نه خو زمون بل اسره نشته د هر مسلمان دا شان ده کار څومره سخت پر راشي خدا اسره خوشته کنه دا ډیره زبردست سهاره ده او دا د بل چا سره نشته دی وژنا چکه مغیر خلق نوغي خودکشي وکي بس ارسه خراب شي دنیا او آخرت تباہ شي په لیکن مسلمان نا داغه سرشتا داغه تماشته دي داغه زيده فریاد شته دي چې الله دې کنه نو په دې باندې ډیره گزاره کی ډیره گزاره کی یقین یو کو چې نشته دي بل زيده پناه دلادو سختنا دلاد نیولونا الا اله مگر دی الله سره وزان پناه کوي دی الله سره وزان نزدیک هم مت فریاد دیو کو او د یقین کو چلا بس یو تینو نور سوق نشته بس یو تا تمه سره ده او تا تمه انتظار ده نو بیا وګورکنه الله رحم راضی اللہ علیہ سمتا بالیم بیدیلہ توفیق ورکدتو بی لیتوبو چلا تروجو کی ہمیشہ او بیاچر دا سی غلطی و خطائیو نکی بیاچر دا پیغمبر پاک نرستو پاتی نشی ان اللہ هو التواب الرحیم یقیناً چا اللہ اغزات تے چیغه بیا بیا توبه قبلون کې ده تواب تواب څه ته وي بیا بیا بیا بیا خلی بنده بیا بیا ګناه کوي نو چې توبه وباسي نو الله ته بیا بیا معافي کوي بس دا به شرط تک نه ها چې بنده خواري او عقلمندي او خوش قسمت ای کنه نو که دروازه سوسو زله ګناو کې هو بیا زر الله ته رجوع کیو وی چې الله په ان شو ما غلطی را نو شو ډیر کمزورې ما الله زما په حال رحم وکي نو هو التواب بیا بیا الله وی هغه ته معلومه ده کنه چې بندا عجز ده بندا هیڅ شی نه ده او حدیث کې ذکر راغلی چې د بندا مثال ده بڼې ده بڼه چې بڼا پرته یې په سارا کې وداتی د سیلې پراشي نو څه پته لګي کمپلې وړه دغه سوي د انسان حال دی د الله د قدرت په مخ کې نه خپل بنديان ویني کنه ها او جسنه سره بنده کې رجوع وي او الله سره اسنه سره تعلق وي د الله د رحمت نه بن پات کی ها الرحیم دی بیا بیا توبه قبلون کې ده او بیا بیا رحم کوون کې ده